Za nami dwa kolejne utwory w wykonaniu grupy The Rolling Stones, Miss You. Szkielet tej piosenki powstał przy udziale Billego Prestona, amerykańskiego pianisty, z którym w tamtych czasach grupa The Rolling Stones współpracowała, a później Beast of Burden. Oba utwory znalazły się na płycie Some Girls. Teraz przed nami tytułowy fragment albumu Emotional Rescue. I tu proszę zwrócić uwagę na falset Micka Jaggera. Night. Emotional Rescue i Start Me Up. Ten drugi utwór znalazł się na płycie grupy The Rolling Stones zatytułowanej Tattoo You. Jeśli chodzi o Micka Jaggera, to na dzisiaj już kończymy, a do końca programu będziemy słuchać przebojów roku 1981 również, ale w interpretacji naszych krajowych artystów. Na początek Manam. Śmieją śmieją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Kiedyś tyle Słuchaliśmy zespołu Manam w dwóch piosenkach, Szał niebieskich ciał i Ta noc do innych jest niepodobna. A teraz piosenki z dwóch pierwszych singli Perfektu, Nie płaczewka z drugiego, a później Chcemy być sobą z pierwszego. obrażonej twarzy krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Był Perfekt i Nie płacz Ewka oraz Chcemy być sobą. A teraz Republika również z początków kariery, Biała flaga i telefony. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Biała flaga i telefony. To była Republika. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo Państwu dziękuję za uwagę i życzę udanej soboty i całego weekendu. Na zakończenie grupa Brygada Kryzys. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia.